Hallelujah. Na butu eita e kembo na zambe etundi mokili batu na kangai wapi zambe na yo zambe na ngai afandi na kembo oku mama yawe. Soto net. mambo si jamais la voix connaît tout la yo ce qui n'a qu'à ni si moi n'en a pas de si jamais la voix constant je la yo la fouga manana la na mapele yo y'a pas d'un peu sopa na yo sonia yo la nettoie na sanjo la gamo yo et qu'a y'a bon moli na mga papa la koulisa la nettoie na papa na ka et qu'a y'a bon moli na ka Yesu eh, oh Yesu nanga ya ya. Yesu eh, oh Yesu nanga ya ya. Yesu eh, oh Yesu nanga ya ya. Yesu eh, oh Yesu nanga ya ya. Ah Yesu eh, oh Yesu nanga ya ya. Alléluia!